الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کنز الکرم مولا النعم ہادی الامم شریعتی نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمام امت کے اور راہنما ہے شریعت کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سعتی شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پہ اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگوشت کے ایک اشارے سے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جبریل اتا لیلۃ اسرا وغبداه لحضرته جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ص فمحمد هو سيدنا فالعز لنا لإجابته سو محمد ہے اپنے آقا اس نام سے اپنی عز و بقا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ